يصور الليل على النهار. تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصره لذوي الألباب والاعتبار، والذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار، وأشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار، ووفقهم لمحبة طاعته ولزومها على كل الأحوال، ورزقهم الاستعداد لدار القرار والحذر مما يوجب دار البوار، والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. وأشهد أن لا إله إلا الله العلي المتعال، جامع الأشياء ومفرق الأحوال، خلق الخلق بغير مثال. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر النبيين، أما بعد. بعد يكون حميد الله تبارك وتعالى ناكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وسلم. هو لكوان مقدمة كتك رسالته نفسي نيليو فوبي يا الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أمبايو imetungwa na Abi Ibrahim Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Wasabi al-Abdali rahimahullah. Pamoja katika risala yako utaona imeandikwa hafidhahullah, lakini tayari amekushafariki shekhe. Risala hii ni risala ambayo imekusanya hadithi ambazo zimeelezea juu ya kundi ambalo limesalimika katika dunia na dalala infaraf, na pia kundi ambalo limeahidiwa nusra na Allah tabarak wa taala katika dunia hii. Anasema Sheikh rahimahullah, fa hadha muallifu fi alfirqati an-najiya wa ta'ifatu al-mansura. Utunzi huu ni utunzi katika hadithi ambazo zaelezea kundi ambalo limesalimika na dalala na inharaf katika dunia, limesalimika na bid'a katika dunia hii, na insha Allah litasalimika na moto siku ya kiyama, na kundi ambalo limeahidiwa nusra na Allahu tabaraka wa taala katika hii dunia, pia kundi ambalo limeahidiwa kunusuriwa na Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama kunako adhabu zake Allah tabaraka wa taala. Wa huwa muntaqa min ahadith rasul sallallahu alayhi wa sallam, na risala hii imechukuliwa kutoka katika hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وعلى فهم السلف الصالح نبيا يو يفهم نولي وبورا وويما وليتنقليا، لعل الله أن ينفع به من يشاء من عباده، كما ترجيكم الله تبارك وتعالى آتى ونفيشك ورساله والي أنباو أو تكاو كتك وجواكي. والله أسأل أن الله لنمومة أن يجعل عملي هذا، أي فاني كزيانه أو أن يالي كزيانه يقوى لك رسالة خالصا لوجهه الكريم iwe imefanyika kwa kutafuta wajhi yake Allah iliyotakasika. Innahu jawadun karim walhamdulillahi rabbil alamin. Abu Ibrahim Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wassabi al-Abdali katika mji wa Al-Hadida Masjid Sunna katika nchi ya Yemen tarehe 22-28 mwezi wa saba katika mwaka 1428 hijiria ndio ameandika risala hii. Huu ulikuwa ni utangulizi wa shekhe rahimahullahu ta'ala juu ya hii risala ambayo tumechagua kuisoma katika muda huu mfupi ambao hautazidi siku moja na nusu au siku mbili, kama akituwafikisha Allah tabaraka wa ta'ala tukawa tumeimaliza risala hii. Lakini pia risala hii itatuhitajia kuzihifadhi hizi hadithi. Tutaisoma risala, lakini pia tunawajibika kuihifadhi, kuzihifadhi hadithi hizi, hadithi chache sana. Upande wa kwanza una hadithi 16 na upande wa pili una hadithi 17, na sisi tunazidi 16 na 17. Kwa hiyo litakuwa ni jambo jepesi kwetu na tutakwenda polepole wala hatuna haraka. Alhadithu alawwalu, hadithi ya kwanza katika sehemu ya kwanza ya mlango ambao unazungumzia faslu alawwalu ahadithu ta'ifatu almansura, hadithi ambazo zaelezea kundi ambalo limeahidiwa nusra na Allahu tabarak wa taala. Hadithi ya kwanza ni hadithu Thawbana radhiyallahu anhu maula rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ya kwanza ni hadithi ya Thawban aliyekuwa maula wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Maula ni mtu ambaye alikuwa mtumwa kishwa kato huyo anaitwa maula, na abdu ni mtu ambaye ni mtumwa. Qala radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, la tazalu qa'ifatun, halitoacha kuendelea kuwepo kundi, min ummati, katika umma wangu, dhahirina ala alhaqi, kundi hilo lenyewe litakuwa lenye kudhihiri juu ya haki katika kuitangaza na kuifanyia kazi na kuishi katika haki hiyo. Kundi hilo litaendelea kuwepo, la yadhurruhum man khadalahum, hawato wadhuru wale wenye kuwafanyia takdhibi, kwa maana kuwatia unyonge au kuwanyongesha, hawato wadhuru. Yaani wale wanaowafanyia masimango na kijeli hawana uwezo wa kuwadhuru kwa kijeli zao na masimango yao. Hatta yaati ya amru Allahi wa hum kadhalik, mpaka ije amri ya Allah nao wakiwa katika hali hiyo. Ikiwa amri ya Allah hapa ni kuja kwa kiyama. Kwa hiyo kundi ambalo limeahidiwa nusura na Allah lipo, na kundi lenyewe kazi yake ni kuitangaza na kuidhihirisha haki na kuifanyia kazi haki na kuitetea haki. Akharajahu Muslim, ameitoa hadithi hii al-Imam Muslim katika namba 1920 katika tabaa ya Muhammad ibn Fuad. Hii ndio hadithi yetu ya kwanza. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'ala al-haqqi la yadhurruhum man khazalahum hatta ya'ti amru Allahi wa hum kadhalik. Hadith ya nani? Thawban ni nani? Maula Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Nani kaipokea hadithi? Al-Imam Muslim rahimahullah. Al-hadith athani, hadith ya pili, حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه الأنصاري. حديث يقول من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema lan yabraha hadha ad-din qa'ima, haitoacha kuendelea kuwa dini hii imesimama madhubuti. Yukatilu alayhi iswabatun min al-muslimin, wakipambana katika kuitetea dini hii kundi katika Waislamu. Hatta taquma as-saa, mpaka kiyama isimame. Kwa hiyo watu wenye kuipigania hii dini wataendelea kuwepo zama na zama, karne na karne. Na kupigana huku kunaweza kwa kupigana kwa silaha na kunaweza kupigana kwa hujja. Tufahamiane vizuri, ahlul ilmi wanapigana kwa hujja na ahlul bid'a wal ahwa, na wengine wote katika munharifini. Na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam alipokuwa Maka, jihadi alioanza nayo ilikuwa ni jihadi ya hujjatu wal bayan wal burhan, akipambana kwa hujja dhidi ya makuraishi na washirikina wengine. Kwa nini? Kwa sababu hakuwa bado na sulta ya kuweza kutumia silaha ya maadiya. Sababu silaha ziko za aina mbili. Silaha ya kwanza ni silaha al-maanawiya, na silaha ya pili ni silaha al-maadiya. Silaha al-maanawiya ni al-imanu as-sadiq. Sawa. Silaha ya kwanza ambao ni maanawiya ni al-imanu as-sadiq wal-aqidatu as-sahiha. Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam fanya juhudi na kuhakikisha masahaba zake wanakuwa ni waumini wa kweli na wenye aqida iliyokuwa sahihi. Hiyo ndio silaha ya kwanza na ndio kubwa kuliko zote. Silaha ya pili ni silaha al-madiyya ambayo Allah tabaraka wa taala ameelezea alipotuambia, wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwatin wa min ribat al-khayl. Sasa silaha ya vipando, silaha ya kutumia namna mbalimbali, mapanga, mshale, nguvu katika kupambana na makafiri. Kwa hiyo halitoacha kuendelea kuwepo kundi, hii dini haitoacha kuwa ni yenye kusimama madhubuti. Yukatilu alayhi iswabatun min almuslimin, wakipambana katika dini hiyo kuitetea kundi katika Waislamu. Tufahamiane vizuri, na utaona jihadi ya maadui na jihadi ya maadui ambao sio makafiri, ni maadui kwa maana watu wenye kuharibu dini, kwa maana ya watu wenye kuharibu itikadi za watu. Utaona jihadi hiyo haina ukomo, nayo jihadi ya ulama, jihadi ambayo wanapambana ahlul ilm katika kuitetea na kuinusuru dini hii ya Allah tabaraka wa taala. Na jambo hili halitoacha kuendelea kuwepo, hata taquma saa, mpaka kiyama kisimame. Akhrajahu Muslim, pia hadithi ameitoa Imamu Muslim katika namba 1922. Alhadithu thalithu hadithu Jabir ibn Abdillah al-Ansari radiyallahu anhu. Hadithi ya tatu ni hadithi ya Jabir ibn Abdillah al-Ansari. عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمسكي أنتم صلى الله عليه وسلم أنا سيما لا تزال طائفة من أمتي هل تواتق ونليق وفكوني كتك أموان يقاتلون على الحق لنيريكي في جميع حقي dhahirina ila yaumi al-qiyama, lenye kuenea, lenye kutangaa, lenye kudhihirika mpaka siku ya kiyama. utaona desturi ya watu hao walio katika haki, hawana tabia ya kujificha, tabia ya wenye kujidhihirisha na wenye kutangaza ile haki waliokuwa nayo, nikipigania kundi hili haki na nikitangaza haki. Akharajahu Muslim katika namba 1923 wa Ahmad katika Musnad juzu ya tatu katika namba ya 345 pia katika namba 384 والبخاري في التاريخ الإمام البخاري من يتجه حديثه كتب مشاكي التاريخ يجيتاته كتب صحيفة يمنيننا 50 مويا بيه يتجان حديثه كتب كتابه سلسلة الصحيحة الشيخ الألباني كتب نام 1160. قال أبو إبراهيم، من هو أبو إبراهيم؟ لا مؤلف الكتاب، أبو إبراهيم مؤلف الكتاب. قوله يقاتلون، قول ياكم كما البسيمة يقاتلون يأتي بمعنى ينقي كما نهيه معنى يقوز القتال كما نما فيجانه ويأتي بمعنى المدافع ينقي كما نهيه وتتيه ونقي تتيه دين أي يدافعون عن هذا الدين مناك نقوم بهوا واسو وتقوى واو ونقي تتيه دين كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما يليبك كقولياك ونمتون محمد صلى الله عليه وسلم في الذي قيل ينباه يريد أن يمر بين يدي المصلين أن يتكففيك من يمتون من المصالي ثم أما إليزيك كمتون أكوكونا صالي ونسطرة ألف متون كتكففيك من يمتون. سواء إذا صلى أحدكم إلى سطرة أتكصلي من يريدك إلى سطرة فليدن من أي صغير سطرة يعني. سواء وكصلي من أنك تصلي قريب من ليني سطرة متى كبيت اليوم يا سطرة وين هنا حتينا هيس من سطرة متى كبيت كل يوم يا سطرة وين هنا هاكيكم زوية sababu atakuwa hajapita mbele yako, amepita mbele ya nini? Sutura. Ama akipita baina yako na baina ya sutura, huyu sasa ndio unatakiwa wewe umzuie. Ibara aliyotumia Mtume akasema, fa in aba faltuqatilhu, akikataa macho wamzuia basi muondoe kwa nguvu. Ikawa kitali hapa ni kumzuia kwa nguvu, sinieleza vizuri. أي فلتدافعه مزويه يلي متو اسبيته كنغوف وذو سيما متو كابيته وانسا واني كابيته لكم بيجه وانسا كوان المشاري ساسا سيبكا بزوري سيبكا بزوري وانسا لكوها جاكوونا بيتو وشكوها توا يكم بيجه قبل يكم مزويه وانسا وتمزويه سيما لكا بزوري كو عبارة تتميك نينو فلتقاتل. Kwa hiyo halituacha kuendelea kuwepo kundi katika huu umma lenyewe, hilo kundi yukatiluna ala alhaqi ay yudafiuna alhaqi, linaitetea haki. Kama watu wote watakaa kimya wasitetee haki, watu wasiojua haki wataijua ni haki? Haiwezekani watu wakaijua haki, tunafahamiana vizuri. Na الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى في لزيا كتك آداب طالب العلم، آداب منافوز كتك ملانغ وإخلاص، إخلاص كطالب العلم يتثبت ومثبت ما بمقات مني يقول أقوان شيخ ابن عثيمين كسيما يولى طالب العلم أي ينوي امتثال امر الله katika kusoma kwake akusudie anatekeleza na kufuata amri ya Allah. Allah amemwambia asome, fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Allah amemwamrisha asome. Kwa jambo la kwanza unapokuja kusoma unatii amri ya nani? Allah amenambia nisome. Si mmeelewa vizuri? Nukta ya pili au jambo la pili, akusudie yule talibu ilmi kuifanyia kazi alhamalu bima haddama au bila ilmu, kufanyia kazi ile elimu ambayo amesoma. Sio usome alafu usifanyie kazi, usome na ufanyie kazi ile ambayo umesoma. Jambo la tatu, akusudie hifdhu shariatillah, kuihifadhi sheria ya Allah. Yani ukisoma ukusudie kuihifadhi sheria ya Allah. Allah amesema kadhaa, jambo hili hukumu yake ni kadhaa, jambo hili linafanyika kadhaa, basi ihifadhi sheria ya Allah. Hifadhi sunna, hifadhi Qur'ani, hifadhi nususi, dalili ambazo zitakupelekea katika kulifahamu jambo fulani. Ufahamu vizuri. Na njia za kuhifadhi, ima uhifadhi katika kuandika kwenye kitabu chako, na njia za kuhifadhi, ima uhifadhi katika kifua chako. Lakini ukusudie kuihifadhi sheria ya nani? Ya Allah tabaraka. Na jambo la mwisho na la nne ni kukusudia kuihami na kuitetea sheria ya Allah iliyokuja kufundishwa na Mtume Muhammad SAW. Sasa kama watu atasoma alafu katika haya manne akaliacha moja, faida ya huu usomaji wake haitokuwepo. Mfano, umesoma ukafanyia kazi, lakini ukao wasoma pia usihifadhi sheria ya Allah, utawasaidiaje ndugu zako? Si manake huwezi kuifundisha, na wale watakokuwa na utata huwezi kuwasaidia. Kama utasoma ukafanyia kazi ukaihifadhi sheria ya Allah alafu wakanya watu wakaiharibu ukanyamaza, wewe una faida gani katika jamii? Faida yako ya kusoma iko wapi? Manake wewe uliosoma na wale ambao hawakusoma hakuna mwenye kuitetea sheria hii. Tumefahamiana vizuri. Lakini kibaya zaidi usome alafu usifanyie kazi, wewe ndio mbaya zaidi. Sasa tumefahamiana vizuri. Kwa hivyo tunajifunza kwamba liwepo kundi ambalo litaitetea haki, itaitetea sheria ya Allah tabarak wa taala. Kundi hili ambalo litatetea dini ya Allah ndio kundi ambalo limeahidiwa nusra na Allah tabarak wa taala. Allah tujalie katika hao. Hadithi yetu ya mwisho ni hadithi ya Uqba bin Amir al-Juhani. Hadithi ya Uqba bin Amir al-Juhani. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال أبسم لي حديث صحابة عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه مسيما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من امسكين من محمد صلى الله عليه وسلم مسيما لا تزال عصابة من أمتي هل تواجهك ونليك ويقوني فوت لواتكتك أموانه yukatiluna ala amri ya linyewe likiitetea na kuipigania dini ya Allah, amri ya Allah, kahirina liaduhihim, tena lenye kuwashinda maadui zao. La yadurruhum man khalafahum, hawata wadhuru hao wenye kuitetea dini ya Allah wale waliokwenda nao kinyume, wenye kuwa khalifu. Hatta ta'tiyahum sa'a, mpaka tiwajie kiyama wa huma ala dhalika, na wakiwa katika hali ya kuitetea na kuipigania dini ya Allah tabarak wa taala. Akharajahu Muslim fi hadithi ameitoa Imam Muslim. Tufahamiana vizuri. Kutojifundisha katika hadithi zetu hizi kutoka ya kwanza mpaka ya nne zinaelezea kuwepo kwa kundi hili. Lipo kundi gani? Tutalijua kwa mbele. Tufahamiana vizuri. Kwa hivyo kutokamana na wakati tutakomea hadithi hii ya nne, alafu baada ya asri tutaendelea na darasa letu, huenda tukachukua nyingi zetu tukamaliza mlango, na baada ya magharibi tutamaliza zingine. Tukishindwa mpaka kesho asubuhi tutakuwa tumemaliza sala yetu. Na imani tumefahamiana vizuri. Lakini naomba msipitie hadithi, naomba msisome hadithi, na naomba msihifadhi hadithi. Jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.